Bardzo często dla tych osób, które odwiedzamy, to spotkanie jest właściwie ważniejsze. Paczka oczywiście też, uśmiech jest ogromny i rzeczywiście seniorzy też liczą na te produkty. A oprócz tego często z paczkami dostarczamy właśnie ugotowane obiady, w szczególności do osób, które najbardziej tego potrzebują, czyli tak naprawdę zostaje im często 200 zł na jedzenie na cały miesiąc po opłaceniu wszystkich rachunków. W minionych latach dzięki akcji zebrano prawie 80 tysięcy ton żywności. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Kilka chwil temu zakończył się konkurs na słynnej skoczni Holmenkollen. Oczywiście Puchar Świata w skokach narciarskich. Zawody otwierające norweski turniej Row Air. No i Stefan Kraft znów najlepszy przed Kristofferem Eriksenem Sundalem, Norwegiem. Jan Herl miejsce trzecie, więc dwóch Austriaków na podium. Polacy, 12 Piotr Żyła, 16 Kamil Stoch i w czołowej 30 jeszcze zameldował się Maciej Kot, 30 miejsce. Pierwszy skok zawalili Aleksander Zniszczał i Dawid Kubacki. No i mieli dzisiaj wolne troszeczkę wcześniej. Również w Oslo odbył się dziś wyścig na 50 km techniką klasyczną w ramach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Triumfowała Szwedka Frida Karlsson. A 500 metrów na północ od Oslo w Ore rywalizowały dziś narciarki alpejskie w slalomie gigancie zaliczanym do Pucharu Świata. Maryna Gąsienica Daniel dopiero 26, co w takim sporcie i tak jest wyczynem nie lada. Wygrała Włoszka Federica Brignone przed Szwedką Sarą Hector i Szwajcarką Larą Gut-Behrami, która pozostaje liderką Pucharu Świata. Nie startowała Magdalena Łuczak, która jako studentka amerykańskiej uczelni rywalizuje obecnie właśnie w USA w zawodach uniwersyteckich i kontynentalnych. Kamil Majchrzak na półfinale zakończył udział w Challengerze w Kigali. Goniący stawkę polski tenisista przegrał z turniejową czwórką Argentyńczykiem Marco Trungelitim 3-6 i 4-6. Obaj, jak pamiętamy, mierzyli się ze sobą w finale pierwszego turnieju w stolicy Rwandy. Wówczas lepszy okazał się Majchrzak. I na zakończenie serwisu sportowego piłka nożna i 24. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Za nami pierwszy z sobotnich meczów, zakończony niestety remisem. Korona Kielce z Krakowią 1-1. Dla Krakowi strzelił Dawid Christian Olofsson, to jest Islandczyk. W drugiej połowie wyrównał Miłosz Trojak. O 17.30 zmierzą się Puszcza Niepołomice z Rakowem Częstochowa, a na DSR dzisiaj o godzinie 20 Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. Obrońca Górnika Kryspin Szcześniak błyszczy optymizmem i pasją. Ja myślę, że to pokazaliśmy już też w tamtym sezonie, kiedy mieliśmy gorszy okres. Z tymi czołowymi zespołami wygrywaliśmy, więc mam nadzieję, że to podtrzymamy też w meczu z Lechem. Na pewno będą chcieli się zrewanżować za te dwie porażki, więc spodziewamy się, że to będzie ciężki mecz, ale my też chcemy podtrzymać pasję i wygrać mecz u siebie. My też podtrzymujemy pasję i zapraszamy na Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już dość pochmurno, na zachodzie i południu miejscami słabe opady deszczu, a termometry pokażą na ogół od 6-8 stopni na północy do nawet 14 na południu. Autopromocja. W 2017 roku wydali płytę z pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS. Ich trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy w tę niedzielę. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Na

down the rabbit shoot. Be okay if we uproot, 'cause I don't need no heavy family holding me. Telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Sorry Boys i na spalonym moście, 19 minut po godzinie 17. Trzymaj z trójką, proszę Państwa, proszę nie palić za sobą mostu, zwłaszcza po usłyszeniu tej informacji, od której zaczynamy, a zaczynamy od tego, o czym rozpisują się dziś wszystkie portale, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę długoterminową, na podstawie której, zdaniem opisujących rzecz dziennikarzy, można już planować wakacje. No dobrze, ale po kolei. Kwiecień przyniesie nam niezwykle dużo deszczu, a do tego ma być zimno, krótko mówiąc, nie ma o czym mówić. Maj ma być idealny. Trochę mnie to nie dziwi. Jak mówią złośliwy, maj jest najładniejszym miesiącem wakacyjnym w Polsce. No to fakt, na maj od kilku lat narzekać nie można, jeśli chodzi o pogodę. No tyle, że do wakacji to jeszcze dobry miesiąc z okładem. Padać ma mniej więcej tyle, co zawsze i podobnie ma być pod względem temperatur. Na termometrach wartości między 11 a 15 stopni i to są średnie wartości dobowe, a więc proszę uwzględnić temperatury nocne, które nam tę średnią nieco zaniżają. Czerwiec będzie za to przypominać, proszę Państwa, azjatycką porę deszczową. Ma być cieplej niż zwykle, to fakt, ale ma być też bardzo mokro. Uśredniona temperatura dla czerwca waha się w tej chwili między 15 a 18 stopni i tu synoptycy nie mają żadnych wątpliwości, że ma być goręcej. No tylko ten deszcz, ale koniec roku szkolnego mamy dopiero 21 czerwca. No i jeśli planować wakacje w Polsce i do tego jeśli szukają Państwo słońca i ciepła, wysokich temperatur, no to właśnie w lipcu. Tu ma być cieplej niż zwykle, ale z opadami w granicach normy. Średnia dobowa temperatura do tej pory oscylowała między 17 a 20 stopni i znowu synoptycy twierdzą, że będzie więcej, będzie wyżej na termometrach. Jeśli więc planować urlop w Polsce, to zdecydowanie właśnie w lipcu. No cóż, jak wiadomo, prognozy długoterminowe obarczone są błędem pewnym, takim na poziomie wróżenia z fusów. Może być całkowicie inaczej. No poza tym, że wakacje rzeczywiście zaczną się 21 czerwca. To fakt, więc gdybym miał coś sugerować, to, żeby się tymi prognozami za bardzo nie sugerować. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, found some better. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Woda, to była formacja Low Moon. 28,5 minuty po godzinie 17. Trzymaj z trójką. Proszę Państwa, Oscary mamy w nocy z niedzieli na poniedziałek. No, ale Państwo pozwolą, że ja już tak trochę w stylu oscarowym ogłoszę. Najpiękniejsza plaża 2024 roku to portugalska Praia de Falésia. Nie wymyśliłem tego. Tak wynika z rankingu Traveler's Choice Awards. Zestawienie najpiękniejszych plaż świata powstało na podstawie ocen i recenzji zamieszczonych przez turystów na platformie TripAdvisor. Na szczęście na szczycie tegorocznego rankingu znalazła się dość blisko nas położona plaża Praia de Falésia, znajdująca się w turystycznym regionie Portugalii, Algarve, rozciąga się na 6 kilometrów, co jest rzeczywiście imponującym wynikiem, no a uroku dodają temu miejscu okazałe klify rozciągające się za plażą. To zawsze robi piorunujące wrażenie. Na kolejnych miejscach znalazły się miejsca, plaże z włoskiej Lampedusy i hiszpańskiego San Sebastian. Drugą lokatę zajęła Spaggia di Conigli, zachwycająca plaża na włoskiej wyspie Lampedusa, na której żyją żółwie morskie i która jest też popularna wśród nurków. Trzecia plaża, La Concha, znajduje się w hiszpańskim San Sebastian i jest to plaża miejska. Ma taki kształt półksiężyca, też bardzo ładna. Na czwartym miejscu znalazła się plaża Canapeali, I tu już podróż dużo dalsza, bo aby zaliczyć te plaże, w cudzysłowie, trzeba udać się aż na Hawaje, no, na drugą co do wielkości wyspę archipelagu Maui. No i podobnie daleka podróż czeka nas, gdybyśmy chcieli wybrać się na plaże znajdujące się na kolejnych miejscach. Na piątym miejscu zestawienia uplasowała się plaża Grace Bay na karaibskiej Turks and Caicos. W pierwszej dziesiątce znalazły się także plaże Anselacio na Seszelach, australijska plaża Manly Beach, Eagle Beach na Arubie, to też Karaiby, dalej Siesta Beach na Florydzie i rajska kubańska plaża Varadero. A gdzie polskie plaże? Te nad Bałtykiem, chciałoby się zapytać. No ale wydaje mi się, że jest pytanie, które należałoby zadać znacznie bardziej uzasadnione. Dlaczego taki ranking ogłaszany jest w chwili, kiedy sezon wakacyjny dopiero przed nami, kilka miesięcy dzieli nas od wakacji? Ano właśnie dlatego, bo to jest czas, kiedy zaczynamy myśleć o tym, gdzie by się tu w wakacje wybrać, a wielu turystów sugeruje się właśnie takimi rankingami. Potwierdza się, że reklama dźwignią handlu. Delikatny to twór. Fleetwood Mac. Za 21 minut godzina 18. Proszę Państwa, przed chwilą opowiadałem Państwu o rankingu Traveler's Choice Awards w sprawie najpiękniejszych plaż świata. No ale wróćmy do siebie, choć nie tak do końca, bo plaże i kurorty Chorwacji cieszą się od lat dużym powodzeniem u Polaków w sezonie urlopowym. Z ogromnym zainteresowaniem więc, co nie dziwne, spotkała się propozycja uruchomienia połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. W ramach współpracy z kolejami słowackimi można byłoby uruchomić połączenia w sezonie letnim z Krakowa i Katowic, a nawet może i z Warszawy. Od kilku lat dużym zainteresowaniem podróżnych w Czechach cieszy się taki pociąg, który łączy Pragę ze Splitem i Rijeką. Jest on uruchamiany przez prywatnego operatora, a raczej był. Połączenie umożliwiało bezpośredni dojazd do kurortów nadmorskich, które są niezwykle często odwiedzane także przez turystów z Polski. Jednak w tym roku połączenie to zostało zawieszone. Wciąż jednak koleje słowackie będą kursowały do Splitu, zapewniając bezpośredni dojazd nad Morze Adriatyckie nie tylko swoim rodakom. Co ciekawe, w pociągu kursować będzie także tak zwana autokuszetka umożliwiająca przewóz samochodu lub motocykla. Pomysł polega generalnie na tym, aby we współpracy z kolejami słowackimi przedłużyć te połączenia w sezonie letnim do Krakowa, Katowic, a może i Warszawy. Pomysł godny temu, żeby poświęcić mu uwagę. Rozważane są różne warianty, jak to zrealizować. Tak czy inaczej, no mogłaby to być bardzo atrakcyjna oferta dla Polaków, którzy za cel wakacji wybiorą właśnie kurorty chorwackie, czy generalnie kierunek adriatycki. No i w tej sprawie była nawet interpelacja w Sejmie, więc sprawa wygląda poważnie. Rada Miasta Krakowa również przygotowała projekt stosownej rezolucji do ministra infrastruktury i do PKP Intercity. No jak tylko wspomniane dokumenty przyniosą jakikolwiek skutek, na pewno Państwa o tym poinformujemy. Do wakacji jeszcze trochę czasu. Bądźmy dobrej myśli. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling, your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way, if I'm gonna have to guess what's on your mind. Something like you love me. Trzeci Polskiego Radia. Sobotniej audycji podwieczornej. 11,5 minuty, tyle pozostało nam do godziny 18. Opowiadałem Państwu o tym pomyśle, żeby zrobić pociąg z Krakowa, Katowic do nad Adriatyk, generalnie do Splitu. Takie bezpośrednie połączenie, bardzo atrakcyjne byłoby na pewno dla wielu. No więc byliśmy przy tej okazji w Krakowie. No to zabieram Państwa teraz odrobinę dalej na Leśne Molo. Na Miejskiej Górze, w Starym Sączu. Odwiedzają je prawdziwe tłumy od pewnego czasu. Ścieżka w koronach drzew to jest miejsce rzeczywiście bardzo atrakcyjne. Nic dziwnego, że Leśne Molo stało się turystycznym hitem. Zanim wejdzie się na Miejską Górę, trzeba pokonać taki kilkusetmetrowy odcinek dość stromego podejścia. To jednak nie zniechęca turystów, którzy zwłaszcza w zaistniałych okolicznościach pogodowych chętnie udają się w to właśnie miejsce. Nie inaczej jest i w ten weekend. widziane były całe rodziny, zarówno dorosłych, jak i młodzież, i dzieci. No i wszyscy chętnie oczywiście robią sobie tam zdjęcia z tym niesamowitym widokiem, jaki się stamtąd roztacza. Nowa atrakcja oferuje nie tylko piękny widok, o świeżym powietrzu nie wspominam, bo to oczywiste, ale trasa została skonstruowana w taki sposób, aby dostarczyć emocji. Ścieżka rozpoczyna się na samym szczycie miejskiej góry. Na platformę widokową można wejść z poziomu gruntu, natomiast gdy wchodzimy na kładkę o konstrukcji drewniano-stalowej, podłoże coraz bardziej nam się oddala. W kulminacyjnym punkcie, do którego docieramy po 200-metrowym spacerze, znajdziemy się na wysokości 18 metrów nad ziemią. Koniec ścieżki położony jest wyżej niż 4-piętrowy blok, proszę Państwa. To robi wrażenie, a dodatkowo otwiera się przed nami przepiękny widok na Kotlinę Sądecką, ze Starym Sączem oczywiście. Aby zobaczyć ten widok na własne oczy, trzeba jednak wcześniej odważyć się, przejść po szklanej tafli. Dla najbardziej odważnych i poszukujących mocnych wrażeń, tuż przy szklanym podeście zamontowano wiszącą kładkę, która oczywiście przy każdym kroku porusza się, no a będąc na takiej wysokości robi to ogromne wrażenie. Polecamy Państwu miejską górę w Starym Sączu i leśne molo. Full blast to drown out the birds, disposition downcast. And she'll call it bliss. They said beware of strangers, but now that's all we are. Rolling real-time auto-fiction, reveries with avatars. I'm what I think you think I am. The same voice sings a different song. 100 billion neurons making it up as they go along. I don't know what you know. I know what I believe. I know what I can give, but I don't know what you receive. The knives are sharpened, pistols drawn. The boys warm up and flex their brawn. Soon hearts are broken, points are scored. It's just some banner when they're born. They've always been there, they're not new. But now they've got a good venue. Let's hope the day is coming when you'll be bare and unknown. On a walk in the park in the dark all alone. Your keys in your bag, your earbuds full blast, to drown out the birds, disposition downcast. And you will call it bliss. One, two, three.